התכלת הזאת והשקט, הלילה הזה הבהיר, הרוח הזאת הנושקת את כל הגגות שבאים, ושוב היסמין הפורח וצל הברושים סביב ביתנו, ולילה שיכור מירח קרב לחלון לראותך, ושוב את בפתח בין סף למשקוף, ננעצת כפרח בדש, ומשהו שב את הנפש ממש כמו תמיד, אך תמיד מחדש. התכלת הזאת בעינייך, המצח הזה הבהיר, הלב הזוכר את פנייך מכל הבנות שבאים, ושוב בנשימה מטורפת חדר מדרגות וצלצול, ורחש רגלך התופפת על פני הפרוזדור שממול, ושוב את בפתח בין סף למשקוף, ננעצת כפרח בדש, ממש כתמיד, אך תמיד מחדש. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. הלב הזוכר את פניי כל הבנות שבאים.